Надышоў 1863 год, калі ўслед за Польшчаю Літва-Беларусь зноў паднялася супроць іншаземнага прыгнёту. Першымі звестунамі паўстання сталі нумары нелегальныя газеты «Мужыцкая правда», што з'явіліся ў полацкіх ваколіцах. Найбольшы страх ва ўладаў выклікала тое, што газета ўжо сваёй назваю была звернутая да сялянаў і друкавалася лацінскімі літарамі, але на местным нарэчыі, якое русіфікатары ў сваіх планах даўно судзілі на смерць. Колькі нумароў апынулася і ў сценах корпусу. Можна ўявіць, для якімі пачуццямі чытала іх кадэцкае кіраўніцтва, якімі эпітэтамі ўзнагароджвала таямнічага яску гаспадара з-пад Вільні, што ставіў пад газетаю свой подпіс. Апісаў яська, пад гэтым псеўданімам хаваўся сам Кастусь Каліноўскі, і сапраўды страшныя рэчы. Глум, здзерства і несправядлівасць выходзіць ад самога цара. Ён то з нас выдзірае грошы, нібы на патрэбы народу, а ўзяўшыся з усімі гіцлямі за рукі, адно нас цяменжыць трымае ў няволі. Но прыходзіць яму за канец, бо мужык пачуў вольнасць, а мужыцкая вольнасць – гэта ўсё роўна, што шыбеніца для ўсіх здзерцаў і глуміцеляў народу. Помніць яшчэ нашы дзяды, паказваюць яны, што з іх часоў мужыкі рэкрута і не зналі. Было войска, то праўда, но войска было ўсё са шляхты, а калі мужыкі часам і захацелі ісці на вайну, так зараз з іх знімалі мужыцтва, да і паншчыну, давалі зямлю, а ўсю вёску рабілі шляхтую. Стуль-то ў нас і парабіліся гэтыя аколіцы шляхецкія. Так за тое, што чалавек ішоў на вайну, бараніў сваю бацькаўшчыну, то ўрад даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў шляхецтва, а маскаль чы так робіць. За тое, што мы яму 25 лет на войнах служым, без людскай стравы і адзежы, мала таго, што не дае шляхецтва, но сабача юха не дае нават куска зямлі, каб хаця цяжка гаруючы дабіцеся да спакойнай смерці. Праслужыўшы 25 лет, да і торбу ўзяўшы, ідзі забраваці. А што грэху набярэшся перад Богам, спрыяючы маскалю, таго ніколі Бог не даруе. Ідзе француз даваць і вольнасць музыкам, бунтуюцца местачковыя, ды маладзёж за сваю і нашу вольнасць і веру. А мы то даем рэкрута, і нашымі грудзьмі цар маскоўскі застаўляецца, і нашымі рукамі усмірае бунты і запрагае нас усіх у вечную няволю. Таго, хто нам дабра думае, мы выганяем, таму, хто нам ліха робіць, мы памагаем. Чыш не грэшна перад Богам, а не стыдна перад цэлым светам. Гэта цар маскоўскі, перакупіўшы многа папоў, вялеў нас у сызму загнаці. Ён то плаціў грошы, каб толькі пераходзілі на праваслаўе, як гэты антыхрыст, адабраў ад нас нашу справядлівую уніяцкую веру і пагубіў нас перад Богам навекі, а зрабіў гэта для таго, каб мог нас без канца драці. Падумайце добра, да памаліўшыся Богу, станьма дружна разам за нашую вольнасць. Нас цар ніц не падмане, не падвядуць маскалі. Нема для іх у нашых сёлах ні вады, ні хлеба. Для іх мы глухія нямыя, нічога не бачылі і не чулі. А пакуль яшчэ пара, трэба нашым хлопцам спішаць з віламі ды з косамі. Там, дзе дабіваюцца волі да праўды. А мы іх, бацькі да жонкі нашы, сцерагчы будзем да ўсведамляць, адкуль на іх сягне нячыстая маскоўская сіла. Да ад душы памагаць усялякімі спосабамі дзецюкам нашым, што за нас пойдуць біцца. А будзе ў нас вольнасць, якой не было нашым братам, нашым дзедам ды бацькам. Паўстанне 1863-1864 гадоў застанецца адным з несматлікіх у гісторыі 19-га стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую нацыянальную годнасць, выступіла супроць велізарнай імперыі. Тры еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – коштам жыцця ў сваіх найлепшых сыноў выказалі пратэст расейскаму феадалізму, абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Баі паўстанцаў з царскімі карнікамі грымелі яшчэ далёка на захадзе. Прынамсі звонку, у Полацку ўсё было ціха. Але ўвесну на вуліцах з'явіліся людзі, дэманстратыўна апранутыя ў даўнейшыя шляхецкія строі з чатырохвугольнымі шапкамі-канфедэраткамі. У дамініканскім касцёле распачаліся палітычныя маніфестацыі, гучалі патрыятычныя казанні, вернікі співалі пад арганы рэвалюцыйныя гімны. Горад напоўніўся чуткамі пра арышты навакольных паноў, якія спачувалі інсургентам. То ў карчме, то ў краме, ці нават у казённым прысутным месцы знаходзілі падмётныя пісьма з паведамленнямі, што пад Полацкам збіраюцца ў лесах вялікія сілы паўстанцаў, і горад будзе ўзяты. У рукі паліцыі траплялі перапісаныя ад рукі песні на кшталт вось гэтай. «Гэй жа, хлопцы, досыць спаць, пара косы прыбіраць, косы, косы і сякеры, бараніце сваю веру, пара. Ірад нашы дзеткі б'е, а кроў нашу, як вуз п'е, лепей быць і мучанікам, як цесарскім невальнікам, пара. Вы за печкою на полу, мы ў лесе землю голу прытулілі б, як пярынку, бы заснулі б хоць гадзінку, пара». Хто са страхам, а хто з захапленнем, казаў пра маладога графа Лявона Плятара, чый аддзел захапіў каля Краслаўкі царскі транспарт са зброяй. Палачане яшчэ памяталі сваячку адважнага інсургента, графіню Эмілію Плятар, збіральніцу фальклору, паэтку і рэвалюцыянерку. У 1831 годзе, у час папярэдняга вызваленчага паўстання, яна стварыла на памежжы Віцебскай і Віленскай губерняў баявы аддзел, была прызначаная ганаровым камандзірам роты паўстанцкага войска і напрыканцы таго самага году у 25-гадовым веку памерла, як быццам сімвалізуючы сваёй смерцю скон паўстання. Да кадэтаў даходзілі звесткі, што ў блізкіх полацкіх ваколіцах, калі Янова і Бікульнічаў, знаходзяцца базы паўстанцкага аддзелу Отана Грабніцкага. Сёй-той з асабліва дасведчаных ведаў, што камандзір інсургентаў нарадзіўся ў маёнтку арэхаў на Падлепелем, што грабніцкі бацька быў віцебскім губернскім маршалкам шляхты, а сын паўстанец служыў у Крыме юнкерам уланскага палка, але за шкодны склад думак і за сувязь з антыцарскім татарскім падпольем быў на 2 гады кінуты ў Петрапаўлаўскую цытадэль, а потым адпраўлены шараговым у сібірскі корпус. Паўстанцы з'явіліся і ў зябкаўскіх лесах і лясных урочышчах, што падступалі да полацкіх вёсак Рабчонкі, Заполля, Вуглы і Бабынавічы. Гарнізону горад не меў, і кадэцкае начальства зрабіла захады на выпадак штурму. Аднаго красавіцкага дня палачане ўбачылі, як на пляц выкочваюць з корпуснай брамы гарматы. Іх паставілі так, каб трымаць пад абстрэлам Віцебскую і Пецербургскую вуліцы. Выкладчыкі артылерыі рыхтавалі карцеч. Салдатаў служыцельнай роты ўзброілі кадэтавымі стрэльбамі. Даверу да саміх выхаванцаў не было. Некаторыя не вярнуліся з калядных вакацый, як казалі, далучыліся да інсургентаў. Шмат хто меў сярод паўстанцаў блізкіх сваякоў. Як вядома, падманутыя ўладамі, маўляў, паны хочуць вярнуць скасаваны царом прыгон, беларускія сяляне падтрымлівалі змагароў без вялікага імпэту, а нярэдка і дапамагалі карнікам. Адначасна варшаўскае кіраўніцтва інсургентаў баялася рэвалюцыйнай рашучасці Каліноўскага і яго паплечнікаў. Паўстанне было асуджанае на смерць. Захопленыя ў палон графа Плятара ў траўні расстралялі ў Дынабурскай фартэцы. Прабіты 8 кулямі упаў на рукі баявых таварышаў камісар Дзіснінскага павету, таленавіты скульптар Генрых Дмаховскі, родам з-пад Мёраў, які ў маладосці быў удзельнікам паўстання 1831 году. Жывучы ў ЗША, ён зрабіў для кангрэсу бюсты Тадэуса Касцюскі і Томаса Джэферсона, аўтара дэкларацыі незалежнасці Злучаных Штатаў. Застрэліўся, каб пазбегнуць палону, паручнік Балеслаў Кульчыцкі. У юхнавіцкіх лесах, што на поўнач ад Полацку, ён камандаваў аддзелам, дзе змагаліся пераважна полацкая ды сібірская шляхта і тутэйшыя студэнты Петербургскага універсітэту. Быў рассеяны і паўстанцкі аддзел Отана Грабніцкага, дзе ваяваў будучы беларускі паэт Фелікс Тапчэўскі, з якім мы яшчэ сустрэнемся. Сам Грабніцкі будзе засуджаны на 6 гадоў катаргі і памрэ па дарозе ва ўжо знаёмую яму Сібір. У зябкаўскіх лесах царскія карнікі схапілі 18-гадовага сына шляхціча з Дрыхінскага павету Яна Чэрскага, якому наканавана будзе стаць даследчыкам сібірскай поўначы і пакінуць нашчадкам сваё імя ў назвах горных хрыбтоў і вяршыняў, далін гарадоў і вулканаў. Царызм жорстка расправіўся з беларускімі паўстанцамі. Агульная колькасць палеглых у баях у северо-западным краі невядомая. Пакараных вайскова-палявымі судамі і ў адміністрацыйным парадку, гэта значыць без суду, было 18,5 тысяч. 128 інсургентаў засудзілі да расстрэлу ў Сыбеніцы, 853 да катаргі, 11502 чакала высылка. Сярод высланцаў быў шляхціч дзісненскага павету Стэфан Грыневскі, бацька будучага пісьменніка Александра Грына. У Полацк увайшлі роты рэзервовага галіцкага палка. Корпусныя гарматы адкацілі з пляцу за браму. Уладальнікі канфедэратак пахавалі іх на дне фамільных куфраў. Калі верыць падпалкоўніку Вікенцеву, пад канец лета 1863 году размовы пра паўстанне зусім заціхлі, і яно зрабілася для гораду гісторыяй. У сваёй кнізе Вікенцеў піша, што да мяцежа в северо-западном краі з ліку полацкіх кадэтаў далучылася, к счастью, всего чалавека 4. Здаецца, гэтая лічба, узятая з рэляцыі дырэктара корпусу дышыцеляў паўстання Мураўёву-Вешальніку, моцна заніжаная. За 1863-64 навучальны год з Полацку выбыў 171 кадэт пры агульнай колькасці 289. Большая частка, мяркуючы па афіцыйных справаздачах, пакінула корпус з прычыны пераводу ў іншыя ўстановы або па дамашнім абстаяцельствам за неуспехі і за дурное павядзенне. Безумоўна, за гэтымі словамі найчасцей хавалася сувязь з паўстаннем. Не крывіць душой Вікенцеў, сцвярджаючы, што прыдзвінне гэтак хутка супакоілася. Наўрад ён мог, напрыклад, не ведаць, што ў лютым 1864 году за правоз зброі быў арыштаваны ў Дынабургу, цяпер Даўгаўпілс, выпускнік полацкай духоўнай семінарыі Александр Будзіловіч, што адмовіўся ад кар'еры святара і стаў актыўным дзеячам падпольнага камітэту рускіх афіцэраў Польшчы. Невыпадкова ў траўні 1864 году у Полацк наведаўся з інспекцыі сталічны генерал Корсакаў. Апрача ўсяго іншага, ён павінен быў далажыць наверх сваё меркаванне наконт таго, ці не заслугоўвае кадэцкі корпус расфармавання. Генерал, асцярожна піша Вікенцеў, нашёл завядзенне в большом парядке, но замеченные у воспитанников длинные волосы сильно испортили впечатление. Вообще говоря, заметно было среди молодежи желание выйти из рамок законности во всяких пустяках. Только педантичная требовательность даже к мелочам будничного обихода сдерживала массу кадет. Видать, усё ж недолгие волосы выхованцев стали причиной того, что у Петербургу было поставленное пытание о расформовании корпусу, а его директор – генерал-майор Дмитрий Павловский развітаўся со сваім крэслам з формулёвкаю «отчислить от должности».